जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहां हूं। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ। जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ